أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اس والی آیات کریمہ کی پدی آیاتوں کی بیان اللہ کی دا تخویف دنیاوی یرد دنیا اللہ ورکی منکرین تا کتاس و اعراض اکو مخم واڑولو نو مالم اس نقصان نشتا زب صرف دمر اکم چتاس و بداغ عذاب نا اویروم کم عذاب چی پادیانو بسمودیانو راغلو زما کار صرف زیر او یر درکول دی بشیرا و نذیرا پیغمبر زیر ورکون کے منن کو تا او یر ورکون کے نمنن کو تا زما کار صرف بیان کول دی بیان کئی د تخویف دنیاوی اللہ رب العزت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَاسْكَجِرِ دِي مَخْوَاڑُولُ استاد خبر دا منلو نے مخواڑولو انکار اوکڑو مخواڑولو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ او انکارم دغه چې کله وې استاد په خبر نه پويګم کله وای ستا خبره مې زړه ته نه کوزیږي کله وای زمونږ او ستا طریقه جدا ده کله وای ته انفرادي خبره کوې او مونږ اجتماعي خبره کوو نو فقل انذرتکم صاعقۃ نشته بګی سوره فصلت ده کنه فإن أعرضوا فقل انذرتکم فصلت به لیکلی کنه غافر ده رب قرآن کیسے لکھے سورہ غافر اگر سورہ غافر بھائی غافر بھائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ شتا آیات بکی ہوگو رکھا فَإِنْ أَعْرَضُوا پیدا شو دا کم رب قرآن نے دی کہ سورہ غافر لکھنی غافر دیکھا او غالباً سورہ حامی مومن دا سورہ فصلت وی زکر ابتدا کی سو فصلت آیاتو فَإِنْ أَعْرَضُوا دیتا فصلت وی زتا سو غلط کم دالا کاری سے تم زکورم غامات سنوی دیتا فصلت زکوی جسر کی وی فصلت آیاتو پوشوی او غیت غافر زکوی چی غافر زنب و قابل توب پوئی گئے کنا قاری صرف زدیم گڑ وٹ کن فَإِنْ أَعْرَضُوا پس کچری دوی مخوانو لو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ نوائے پیغمبر علیہ السلام یر درکوم تاوستا یا یروم تاسو لرا صاعقۃً دا عذابنا مثلا صاعقۃ عاد و ثمود پشان دا عذاب دا عادیانو دا ثمودیانو زما کار سره بیا را در کول دی او بیان کول دی سم شی گنی دا دیانو د سمودیانو پرنګ صاحب براشی دا وی سہالتو اس جاءت امر رسول من بین ایدیهم کله چراغ ل دویتا استا زیر دوی یا کله چراغ ل دویتا پیغمبران مخ کې دوینا او رستر دوینا یعنی گنش میرم بیا الله رولی گل پری خبر باندی اللہ تعبدو الا اللہ چھ عبادت بن کوے تاسو بے دا اللہ ند بلچا یو اللہ تبرا مدد شوائے یو اللہ تب سرخ کتا کوے د یو اللہ پا نمبا نظر و نیاز و منخت ور کوے تاسو مخ کم لستے ہو لقد ارسلنا ویلا عاد اخاهم هودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو دا حضرت نوح علیہ السلام نے شروع کی او دا غرنگی دا گنوش میرو انبیاء تقریر قرآن ذکر کی نو اللہ تعبدو الا اللہ چی عبادت بنکوے بیدا اللہ ندبلچا قالو اوی لدوی لون شاء ربنا کچری خوخوے درب زمونگا لانزل ملائکتا نخا مخارا لگلے بے فرشتا کزمونگ درب خوخوے زمونگ اسلام مونگ تا بیان نو بیاد دید پارا فرشت بیرا لگلے وے فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ پس یقیناً مونگ پاغس باندی بما پاغ مسل باندی ارسلتم بی چه تاسو لگلی شوی پاغی باندی کافرون انکار کو داد کمی مسلی بیان چی کوی مسل سوا اللہ تعبدو الا اللہ چرا مدد شب سرب او سرب یو اللہ توی لکھی گی عبادت بسرب او سرب دیو اللہ کی گی زکا دعا را مدد شتوئی اد دعا و مخل عبادت دعا داد عبادت مغزونا چھوڑ دے اد دعا و هو العبادت دعا دا ام پاسل کی عبادت تے ناغی وی منستار دی مسلی نے انکار کو فاما عادن فستکبرو فی الارد ہر چی عادیانو فاستكبروا في الارض نزان غټ او غنلو پزما کی بغیر الحق نامناسبا یا بغیر الحق بيد دلیل نا اس دلیل وسره نو زان غټ او غنلو انکار وکړو او سی ویری وقالوا ولدي من اشد منا قوا سوق دې ډیر سخ من اشد منا سوک دے ڈیر سخ زمونگنا قوتن پا مٹو کی وچالا زمونگم را طاقت ورکڑے شوے دے زکت آدیان و بارکیوں پا سرین ذکر کئی چھ دوم را غٹی غٹی جوسیوی چھ داسی خلق اللہ بیا پیدا نکڑل اللتی لم یخلق مثلوها فی البلاد سور فجر کی برایشی آغا آدیان چھ داوی پرنگ اللہ وی بیا مثلو پیدا نکڑل پا خاریو کی التي لم يخلق مثلها في البلاد نو دلتموي من اشد منا قوا سوق دي ډیر سخ زمون نه پمټو کی او دغه رنگه مفسرین ذکر کوي چې دومره طاقت ورو چلویل وی جو سیوي او چې کله د یو غټه اون نه به غاړه چا پیره کو بربه جگ ورکو نو سره د جوړو بیرو وستا دومره طاقت والا خلقو آغی پا خپل طاقت نازیدل او ای زمونگم را طاقت خوی چالم نده ورکڑه مونگ سر سوک مقابله کولیشی مونگ چرت تبا کی دیشو قرآن سوئی اولم یارو آیا نگوری دوی ان اللہ اللذی چی اقیدن اللہ غزات خلقون چی پیدا کری دی دوی لرا هوا اشد منهم قوا اگر دیر سخت دیر دوینا قوتن پا طاقت کی اللہوی آیت دا خلق دی خبری تو سوچ نکی چستا سو خالق سوک دے سوک دے اللہ او اللہ خستا سو نزیاد طاقت ور دے وکانو بی آیاتنا یجہدون او دوی پایاتنو زمونگ باندی انکار کون کی اللہوی زمان پایاتنو باندی انکار کولو انجامی سو شو فارسلنا عليهم ريحا رولي گلومم پدی باندی ریحن باد یا ریحن سیلے ہوا سور سورن تیزا تیز باد پی اللہ را وستو فی ایام نحسات فی ایام پاغور زکی نحسات چی بدشو پدی باندی آغا وا تش پی او دغرنګ ورزی مسلسل پی عذاب او دغرنګ لاړل هر سی الله تبو برباد کړل هوا بچ پیراغا نو دوی غلی وی جوسی وی نو جسم بيدا سی اوچت کو نو دیسما کې لبرو بغی دو ترمی ترمی بلاړو او دغرنګ کورونو غارس ارس لاړل تبو برباد شو نو نه ساتین چې بدی شوی په دوی باندې ځکه په هود علیہ السلام او داغه په ملګرو خدا ورځ د خیر وی د کاغیل الله نجات ورکو او په دوی بدی شوی خلکو یره د نن ورځ ډیر سپیره ده اکثر خزی وی چهارشنبه په ورځ به جامع نه وینځو ځکه وی میخه خکر نه لوندی په اوبو کې او دا وی ډیر سپیره ورځ ده چا ویلی چې سپیره ده یا ساته دې ته شرک فعلی وی ښه دې ته څه وی شرک فعلی وته وی درسوی شرک فعلی یو تحریمات اللہ بل تحریمات العباد دا شرک فعلی دا یو قسم دے اللہ یو شے ندے حرام کڑے بندیان پزان پخپل حرام بی دا ناجیز دیو ناروا دی اللہ ویلی کا پیغمبر ویلی چا چار شمبی اور ڈیر سپیر دا چا ویلی دی خلق پزان باندے پخپل حرام کڑی دی سو کوئی یار تور جامع بنا چو سو کوئی زیڑے بنا چو سو کوئی شنی بنا چو سو کوئی سرے بنا چو الگ ودی وی جدا پا منگ سپیہ دی پا منگ نسی الگ چا حرام کڑی دی مثال دا نن روز دا ٹک شو نن دا سو روز دا ہفتے روز دا کن سجا خالی روز دا نن با دا چا پلار مڑی ٹک شو دا چا با زوان جنزوی مڑی چا با کاروبار کی تاوان کڑی د چا په کور په کارخانه په هغې به اور لګېدلې ټیک شو ام نن ورځ ده د چا به د لسو لوڼو د پاسه زوی شوي شوی وی که چا به مزدوري نه کړې او چا به پکې په لکونو ګټلې ټیک شو که دغه رنګې د چا به پکې واده شوي د چا به پکې کویدن وغیره شوي ټیک شو که اوس ورځ خو یو ده نو څوک دا ویلی شي چې دا ورځ سپیره ده یا بختوره ده څوک ویلی شي اوس چا ته چې فایده رسېدلې ده دا ورځ په هغه څه شوه خیر والا شوه او چا ته چې پکې نقصان رسېدلی دا ورځ په هغه څه شوه شر والا شوه زمانې ته به بد نه وې ښه پوهېږې به خبرو که نه حدیث کې چې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي لا تسبوا الدهر زمانې پسې کنزل مه کوې ځکه فإن الدهر هو الله ځکه زمانه دا په اصل کې الله دی نو څه مطلب شو چې د زمانې چلوونکی څوک دی دا خو الله دی نو که ته زمانې ته بد وې نو داسې شو چې نعوذ بالله من ذالک الله ته دې د بدو نسبت وکړو زمونږ خلک وایي دا ورځ سپیره ده او دا بختوره ده دا دا ده او دا ده لکه چا ویلي دي مثال ما ته وکړو که نن ورځ ته وګوره په چا به سپیره یي په چا به بختوره یي خو ته خو دا نه شي ویلی که نه چې بد دا ورځ سپیره شوه یا بختوره شوه نو نه ساتین چې بد شوی وي په دوی باندې لنذیقهم مذاب الخزی دې دپاره چې وسکو دوی ته عذاب الخزی عذاب د ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې الله وتعالی عذاب د ذلت د رسوای اوسکولو په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرت اخزا او خامخا عذاب د اخرت اخزا ډیر شرمون کېره اوم لا ينصرون او دې امداد به نکړې شي و اما سمودو هر چې سمودیانو قوم د صالح علیه السلام هغه دوخي مطالبه چې کړې وا په مونږ بیا ټو خیر خپل لګي و اما سمودو هر چې سمودیانو فهديناهم بیان کړو مونږ دوی ته هدایت دویم مرتبه مراد تینا بیان کو لکھا هدایت خاصه هدایت میکړو دوی ته سم مطلب بیان مو تکړو فاستحب الاعمال الهدى نو ورو غنل دوی گمراهی عل الهدى په هدایت باندې گمراهی ورکړه او هدایت پرې غوستو فاخذتهم نونی ولدوی لرا سوائقۃ العذاب الہونی تندر دا عذاب دا ذلت تندر پہ اللہ رو لے گلو دا اسمان او دا تندر سو دا عذاب الہونو عذاب دا ذلتو بے ما کانو یکسبون پس او دا غی چود بھی کار کون کی ونجینا اللذین آملو خلاص کرد منگا کسان چی مانی روڑے ہو وکانو یتقون او دوی ځان ساتون کی دا اللہ دا خلاف نا ځان دا اللہ دا مخالفت نا ساتلو دا شرک نا ساتلو او ایمان در اوڑے ہو اللہ وی اغویل میں نجات ورکو او کم چی نافرمانو نا اللہ وی اغویبانی میں تندر رولے گلو او تباو برباد میکڑا نور میشاللہ بیا ہوئے.